Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe van de apostel Paulus. Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen en dat niet met wijsheid van woorden. Anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. Want de prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die gered worden, voor ons is zij Gods kracht. Er staat immers geschreven, verdelgen zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Want Joden eisen wonderen, heidenen verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als heidenen, is hij Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Der tolle Mensch sprang unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich, wir sind alle seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihren Sonnen losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir nicht fortwährend? Dit is een citaat van Nietzsche, een fragment uit de Fröhliche Wissenschaft, een heel beroemd citaat. En, Nietzsche wordt altijd aangehaald als de man die de dood van God heeft verkondigd. En ja, dit is dus precies het citaat waar hij dat dus doet. Dus in die zin wordt het veel geciteerd. Het is een van de teksten die ik het meeste gebruik of die ik vaakst teruglees. Omdat die mijn ingang eigenlijk is om de moderne tijd te benaderen. Tenminste de laatste twee jaar om over deze tijd na te denken. Is met name dus via, wat betekent dat? Dat wij niet meer kunnen geloven. Wat betekent dat? Dat God dood is. Wat is er veranderd met de middeleeuwen? Waardoor is dat gekomen? Waar heeft die breuk plaatsgevonden? Is dat iets waarbij Nietzsche of begonnen is of concludeert Nietzsche of sluit Nietzsche gewoon iets af wat al veel eerder begonnen is bij Descartes. Ik denk dat laatste trouwens, dat het echt al een ontwikkeling is die echt helemaal in het begin van de moderne tijd ingezet heeft met het ontstaan van de natuurwetenschappen en dit soort, rond dat breukpunt daar. Dus, en voor mij is het dus echt een ingang van waarom kunnen wij niet meer in God geloven, omgedraaid. Wat was dat eigenlijk God? Wie was dat eigenlijk? Waarom geloofden die mensen in God? Of wat wilde dat zeggen dat zij in God geloofde? En ja, ik heb dus zelf heel sterk, dus ja, vrij lang heel, ja, heel naïef geloof gehad in die zin van iemand die zich met de wereld bemoeit. Je kent het wel, hè? Dus echt het beetje uitgebreide idee van de gouden paplepel. Maar door hier dus mee bezig te gaan met deze vraagstelling, dus ja, is dat toch wel heel anders. Of dat er een hele andere manier is om ernaar te kijken. Dat de essentie van de geloof van een aantal middeleeuwen in ieder geval niet is iemand die zich met het gebeuren in de wereld bemoeit. Dat zal hem een biet wezen, zullen ze letterlijk zeggen. Maar dat het echt een uitdrukking is van een wereld, van een werkelijkheid die goed is. Dat dus eigenlijk niks anders is. Dus in God geloven is voor hun net zoveel als ze het idee hebben van de wereld is goed, het is goed dat ik leef. Het is prima, het zit goed in elkaar. Dus zo'n simpele verklaring had ik daarvoor. Wat las je dan 2 jaar geleden ongeveer voor teksten? Toen hebben we dus in een college tekst van Bonaventura gelezen. Itinerarium mentis in Deum, de reis van de geest naar God. Dat is een werkje van een Franciscaan, Bonaventura. Hij was toentertijd, toen hij het schreef, was hij dus ook hoofd van de Franciscaanse orde. Die inmiddels dus, na alle perikelen beschreven in de naam van de Roos, was die inmiddels erkend. Het is een hele tijd toch een heel ketterse orde geweest. De aanzetten die Franciscus gegeven heeft lagen dus helemaal niet in de lijn van wat de kerk wilde. Die kon met die hele individualistische aanzetten van zo'n mysticus als Franciscus kon de kerk niks. Ik bedoel, daar kun je geen machtspolitiek mee bedrijven. Dus daarom werd die in eerste instantie als ketters behandeld. En gaandeweg is dat dus een vrij officiële orde geworden. En dus Bonaventura, die heeft geleefd tussen 1200 en 1300. Die was toen dus hoofd van die orde, van die Franciscaanse orde. En die heeft in dit werkje, dus in die reis van de geest naar God, heeft hij dus een samenvatting gegeven van zijn leer. Die hij dus ook in meer theoretische werken uiteengezet heeft. En het is, het is eigenlijk heel... Heel interessant, dus heel belangrijk voor die hele stijl van denken, voor die hele mystieke stijl van denken, ook voor die tijd van denken, is dus dat idee van een reis, dat het leven een reis is, waarin je verschillende stadia moet doormaken, om dus uiteindelijk tot het hoogste te komen, tot het geluk, dat zien zij dan, de vereniging in de liefde van God, dat is dus het hoogste waar je kunt uitkomen als mens. Dus, en in dit werkje beschrijft hij dus ook 6 stadia die de mens moet doormaken, met als 7e, wat hij niet meer kan beschrijven, dat is dus het hoogste, de vereniging met God. Nou, in dit college... Dus die hele middeleeuwse filosofie is zich ontzettend sterk bewust van de traditie waar ze in staat. Dus de middeleeuwers die beriepen zich dus met name op de Bijbel en de kerkvaders. In die tijd van Bonaventura komen daar dus Plato en Aristoteles bij. Dus die heel sterk die oude teksten opnieuw lezen, opnieuw interpreteren. Dus in dit verband zijn dus die oude teksten heel belangrijk. Als je die nu gaat nalezen, dus Augustinus gaat nalezen, Plotinus, Plato gaat nalezen. Zie je dat thema van een reis, zie je heel vaak terugkomen. Bijvoorbeeld Augustinus schrijft in zijn belijdenissen, schrijft hij het verhaal van zijn moeder, die in Ostia, zijn moeder is de heilige Helena, die het kruis van Christus gevonden schijnt te hebben. Die in Ostia, vlak voor ze sterft, op haar sterfbed geloof ik, ook weer zo'n hele beschrijving van een reis geeft om bij God te komen. Plato doet hetzelfde. Ik zou niet precies het werk weten aan te geven waar Plato het... ik dacht dat het in het Symposion kwam, in het... ook weer zo'n beschrijving van een reis. En ik zelf heb in dat verband dus een stuk van Plotinus, een neoplatonist van tussen leven tussen 200 en 300 na Christus gelezen. Die dus ook een heel... Ja, hoe moet ik zeggen? Een een opbouw, een hele hiërarchische opbouw van de werkelijkheid geeft. Een hiërarchie die dus tevens dient als ladder. Dus dat is echt zo'n woord dat heel vaak terugkomt, een ladder om op te stijgen naar God. Was ik dus, ben ik dus Plotinus gaan lezen en heel frappant was dat de openingsvraag van het stuk wat ik moest lezen van Plotinus, dat die helemaal overeenkwam met mijn eigen vraagstellingen. Die luidde als volgt, dus de openingszin van Plotinus' werkje. Wat is het toch dat de zielen hun vader, hun God heeft doen vergeten? En heeft gemaakt dat zij, hoewel zij delen uit die hogere wereld zijn en volledig van hem zijn, nog zichzelf, nog hem meer kennen. Met andere woorden, hij vraagt zich ook af hoe is het mogelijk dat de mensen niet meer in God geloven. Ik bedoel, dat wordt dus ook verder dus de lijn van zijn betoog. Als je fatsoenlijk naar de werkelijkheid kijkt, bedoel, als je je open ogen doet, dan moet je toch zien dat de mens deel heeft aan een hogere werkelijkheid. Een hogere werkelijkheid die uiteindelijk dan naar God verwijst. En dat is wat ik zo net al even uitlegde. Dus die verwijzing, dat gaat stapsgewijs. Dus de mens heeft een ziel. En die ziel verwijst weer naar de werkelijkheid van de geest. Het zuivere denken. En dat verwijst nog weer naar het ene. En dat is een hele moeilijke. Daar kan Plotinus ook niks over zeggen. Dat is dus weer heel, een heel interessante gegeven. Dus wat voor een deel bij de Joden. Laat ik dat niet zeggen. Bij de mystieken naar de hand heel sterk terugkomt. Hè, dus over God kun je niks zeggen. Sommigen hebben dat gedaan door alleen maar in negatieve term over God te praten. Dus een. Alleen maar wat God niet is, dat te zeggen. En dus, maar dat is al bij Plotinus, vind je daar een eerste aanzet van. Dus over het ene kun je niks over zeggen. Dan drukt hij zich dus ook met name in tegenstrijdigheden over uit. Dus alles wat hij erover zegt is tegenstrijdig. Omdat het praten, het denken eigenlijk van een lager niveau is. Van het niveau van de geest. Hè, zoals ik zo net zei, die driedeling. Ene, geest, ziel. En de mens zit dan op de grens van ziel en materie. Daar bevindt de mens zich ergens. De inzet van Plotinus' traktaat, het is een puur pamflet eigenlijk. Het is iets van, hij gaat gewoon de mensen even uitleggen hoe de werkelijkheid in elkaar is. En dan moeten ze toch inzien dat ze zich moeten bekeren. Wat een heel sterk element is van de hele traditie, ook van Plato al. Hè, dus de hele traditie Plato, Plotinus, Augustinus, Bonaventura. Dus de mens moet inkeren, moet in zichzelf keren, moet contemplatief worden. En daardoor ontdekt hij dat hij zelf een hele hoge waarde, iets heel heiligs is. Dus door zich goed op zijn eigen oorsprong, op zijn eigen afkomst te concentreren, ontdekt de mens dat hij van God is en dat hij zich dus niet moet verlagen tot het najagen van allerlei materiële goederen die heel vluchtig zijn. En waar hij dus ook niet gelukkig in kan worden. Hè? Dus dat eindigen, dat zal nooit zijn. zijn verlangen, bedoel, voldoen aan zijn verlangen. Dus het eindige ontglipt hem ook steeds. Dus het eindige is nooit goed genoeg om gelukkig te worden. Iemand die alleen maar het eindige najaagt, is ook steeds ongerust dat het hem zal ontvallen. Want het eindige is onderhevig aan verandering, kan verdwijnen. Dus die mens kan nooit gelukkig worden. Daarom moeten mensen op het oneindige richten. Een heel eenvoudige redenering in een van de vroegste werkjes van Augustinus, die op deze manier dus argumenteert dat de mens op het oneindige gericht moet zijn. Maar dus Plotinus en al die mensen die zijn dus niet blind, dus die hebben dus eigenlijk toch wel een heel goed oog voor de positie van de mens in dat geheel. Dus ze gaan niet ontkennen dat de mens een lichaam heeft. Integendeel, daar zijn ze zich vreselijk goed van bewust. Dus in die zin weet hij ook van tevoren eigenlijk al dat de mens dat oneindige nooit helemaal zal kunnen bereiken. Tenminste niet zolang die leeft. En na de dood is weer wat anders. Dus maar in dit leven zal de mens altijd op de grens blijven staan. Dus op de grens van het lichamelijke en het geestelijke, van het eindige en het oneindige, het tijdelijke en het eeuwige. En doordat die mens op die positie staat, wordt in feite het kenmerk van de mens het verlangen naar het een, het verlangen naar het oneindige. En dus heel sterk in die hele traditie die ik opnoemde, dus Plato, Plotinus, Bonaventure, is dus de mens als een verlangen gedefinieerd. Ik zou bijna, of ik durf wel te stellen dat hun definitie van mens is dat hij een verlangen is, een verlangen naar het oneindige, naar God is. Dus en dat blijkt dus heel sterk uit die werkjes. Het is ook, als je verlangen een beetje over nadenkt, heeft het altijd heel sterk iets van enerzijds iets wat je nog niet, wat er nog niet is, maar omdat het jou zo bepaalt, omdat jij ernaar verlangt, is het ook heel sterk aanwezig in die mens die verlangt. Hè. Dus in die zin is het verlangen dus ook de manier waarop een eindig mens, een mens die aan de lichaam en deze werkelijkheid gebonden is, toch al bij het oneindige ook weer is. Dus niet concreet, maar als verlangen is hij daar wel al heel sterk. Dus en ja, dat was eigenlijk mijn grote ontdekking toen ik deze tekst aan het lezen was. Het zei me op een gegeven moment helemaal niets meer. Ik stokte er helemaal. Ik had er een maand of zo heel hard aan geploeterd. En ik vond het maar gekunsteld in elkaar zitten, tot ik dan via het citaat van Nietzsche op de vraag kwam, ja maar waarom geloven mensen in God? En zodoende dus kwam, ja het is een uitdrukking van een verlangen wat niet ingelost kan worden. Daar hangt God heel nauw voor samen voor die mensen. Wat dan ook weer meteen het heel modern maakt. Dus het verlangen zonder object, het verlangen naar een... of een onvervulbaar verlangen. Gloria in excelsis Deus, wat we nu horen? Dit is Gregoriaans muziek. Ik ben er een beetje op gestoten door in de buurt van mijn ouders is een Benedictijns klooster in Mamelis, vlakbij Vaals. En ja, ik weet niet meer precies hoe ik daarin geïnteresseerd gegaan ben. Volgens mij door de naam van de roos. Het kan ook zijn dat ik er toch wel een keertje eerder met Kerstmis zo naar een nachtmis gegaan ben. Die je steeds van hoorde dat er vreselijk mooi gezongen werd. Dat er hele mooie, plechtige hoogmissen opgedragen werden. En toen ben ik er een keer met vrienden naar de nachtmis geweest. En dat was toen wel redelijk bijzonder. Een tijd lang nooit niet meer gekomen. En toen ben ik dus wat vaker, meestal zelfs als ik thuis bij mijn ouders ben, dat ik op zondagochtend daarna naar de mis ga. Ik vind dat een vreselijk, ik vind een hele leuke, Ik vind dat hele, verstillende de bezigheid. En ik vind het heel, heel prettig. Ik vind het echt hele mooie muziek, heel, heel rustig op zo'n zondagochtend. Ik fantaseer dan ook meestal weg of zo. Ik vind het echt heel prettig om daar te zijn. En daar heb ik dus deze muziek gehoord en ik vond hem heel mooi. Dus die paters daar kunnen ook heel mooi zingen. En zodoende heb ik een keertje voor Sinterklaas deze muziek gevraagd. En nu ga ik nog wel regelmatig daar naartoe. Ik vind het echt heel, heel bijzonder. Verlangen en dit soort dingen, dus dat achtervolgt mij, nou is overdreven, maar dat bedoel ik ook denk ik op veel momenten over na, dus ook op vakantie en dan gaan de boeken mee, Plato gaat mee en kleine boekjes dat ik niet veel te sjouwen heb, die ik dan mij voorneem op vakantie te lezen, maar ik was dit jaar dus voor het eerst in Griekenland, geboorteland van de filosofie tenslotte. Ja, een hele vreemde ervaring, ik bedoel voor iemand die dat de eerste keer is, dat is dat het verlangen echt tot nul gereduceerd wordt. Dat het gewoon prima is zoals het is en dat ik in die zin dus een bepaalde drive, een bepaalde iets moeten en volstrekt afwezig was. Dat was echt heel, ik vond het heel... opmerkelijk. Ik moest ook onmiddellijk denken, ik had dus Plato's symposium bij me, waar over Eros, over de liefde, over het verlangen helemaal gaat. Ik denk van, hoe heeft die man de godsnaam geschreven gekregen in dit land, onder deze zon? En dus dan ga je toch lekker op je buik liggen. En ik had dat... Dus dit enerzijds, dat ik volstrekt niet zelf nauwelijks enig verlangen voelde. Het gewoon uitstekend vond zoals het er was. Maar dan toch van tijd tot tijd wat nadenken en zo onderwandelingen door schitterende landdagen. En op een keertje dus bij Petra, dus een dorpje aan de noordkust van Lesbos waar ik was. Ik heb hier een hele, hele fraaie wandeling gemaakt. Eerst naar de bron van Achilles. Die schijnt daar vertoefd te hebben. Vandaar wat rondgezworven en hele mooie ruïnes van watermolens terechtgekomen. Waar de val van het water dus echt heel vaak gebruikt werd. Het was een heel groot hoogteverschil, dus verschillende watermolens langs die stroom. Dus echt een hele mooie wandeling gehad. En toen ik eenmaal weer terug was op de grote weg waar ik het wel kende, dus liep ik wat na te denken over mijn paper en over gesprekken die ik gehad had. Toen eigenlijk, dit was een beetje een flash, zo'n flits van dat ik mijn hele probleemstelling veranderde. Niet meer zozeer het probleem was waarom kunnen wij modernen niet meer in God geloven, maar dat het veel eerder het probleem is van, maar als we eens goed kijken, als we bijvoorbeeld het werk van Nietzsche, als je dat goed bekijkt, het heeft ontzettend veel lagen, maar een ingang, een manier om dat te interpreteren is dat ook Nietzsche dus zo'n verlangen naar het oneindige heeft, dat heel sterk dus in zijn hele werk is doortrokken van een bepaalde spanning. En dat is precies die spanning waar Plotinus ook over schrijft, dus een mens die gebonden is aan het eindige, aan het tijdelijke, en die naar het oneindige verlangt. Dus dat zo'nzelfde spanning dus heel sterk in Nietzsche's werk terug te vinden is. Natuurlijk met heel veel verschillen, dus dat er is heel veel veranderd in het denken. Dus sinds Descartes zijn we heel sterk in termen van subjectiviteit gaan denken. Dus zijn allemaal nieuwe elementen die dus bij Nietzsche erin komen. Maar dat element van verlangen naar oneindige is er ook heel, heel sterk aanwezig. Bijvoorbeeld in een Übermensch thematiek, die dus ook heel duidelijk een aan gene zijde van een horizon is. De mens kan nooit Übermensch worden, want dan houdt hij op mens te zijn. Maar het is toch een richtpunt, een punt waarop de mens zich richt. Net zoals voor Plotinus God het punt was waar de mens zich op richtte. Dus nu is het grote verschil zal denk ik zijn dat voor ieder mens zo zijn eigen richtpunt heeft. Terwijl in de middeleeuwen, in de tijd van Plotinus, was er dus één richtpunt voor alle mensen, waardoor je dus ook meteen dus een hele grote, het was ook een heel sterk bindend element tussen mensen. Iedereen geloofde in God. Terwijl bij Nietzsche dus heel sterk benadrukt dat ieder mens op zich creatief moet zijn, dus zelfscheppend moet zijn. En in die zin ook zo zijn eigen richtpunt, zijn eigen oneindige heeft in zekere zin. Een ander punt dus waarbij Nietzsche heel sterk ook weer in zit. Hij definieert de mens dus, of hij omschrijft de mens als das niet vastgestelde dier. Dus het dier wat nog niet af is, waar nog steeds iets aan moet gebeuren. Daar zit ook dat in van de mens is voortdurend op reis, de mens is voortdurend onderweg. Een voortdurend verlangen. Een verlangen naar het oneindige, dat is eigenlijk ook maar om een uitdrukking te geven aan het feit dat er geen einde aan komt. Dat het verlangen niet bevredigt. Het is geen behoefte die je kunt bevredigen. Het is iets wat voortdurend trekt aan een mens, waar de mens ook voortdurend naar op weg is. Dus op die manier was voor mij dus de cirkel rond, of was ik weer helemaal terug met een oude probleemstelling of een thema uit het werk van Plotinus en Bonaventure over de ver desiderium, de verlangende mens, de mens die uitstaat, die uitgestrekt is, de extatische mens die buiten zichzelf staat. Wat dus bij Nietzsche eigenlijk, bij Nietzsche een beetje bij Heidegger, maar daar spreekt dat veel minder uit. Het is ook een kwestie van retoriek, van teksten. De retoriek van Nietzsche's teksten, daar spreekt dat verlangen, daar spreekt dat verscheurde uit. Daar zit soms een element van gekweld zijn, zit daar heel sterk in. Als je daar andere teksten naast gaat leggen, dus zoals Heidegger of Hegel. Ja, Hegel al heel erg, is dan toch wat dor, wat droog. Ik bedoel, daar klinkt in de tekst niet door waar het over gaat in de filosofie. En dus dat is precies dat verlangende, dat begerige, dat hunkerende, wat heel, heel sterk is in de traditie, in de lijn van filosofie die mij boeit. Zoals ik al eerder zei, Plato, Plotinus, Augustinus, Bonaventura, Nietzsche. Thank you. gestudeerd in Nijmegen aan de faculteit van filosofie. Bij een vakgroep waarvan er nog maar één in Nederland over is. En die heeft als onderwerp de metafysica. En nou kan ik het haast niet laten om je de flauwe vraag te stellen. Wat metafysica nou volgens jou is? Het klinkt zoiets van boven de fysica. Dat betekent het letterlijk? Dit wordt een uitstapje van hoe die naam ontstaan is. Dat is een heel... Daar heeft iemand ooit de werken van Aristoteles gebundeld en die had eerst de fysica verzameld en vervolgens heeft hij de boeken die daarna komen zijn, dus de metafysica. En dus zo komt metafysica uiteindelijk aan zijn naam, dus het is eigenlijk dus een bibliografische indeling. Maar daar is men toch al, er zijn tegenwoordig toch wel weer andere theorieën over, dat het ook wel duidelijk met een intentie gedaan heeft, dat het niet een puur toevallige titel is. En dan is het inderdaad metafysica, dan gaat het over de, ja, boven de fysica is een beetje... Over de werkelijkheid? Ja, dat is dus de grote gevaar wat in die titel dus schuilt. Hè. Metafysica, dat het over een iets wat boven de werkelijkheid. Dan kom je dus typisch bij Nietzsche's Hinterwäldler. Hè. Dus mensen die achter de wereld nog een andere wereld gaan zoeken. Hè. Dus dat is toch eigenlijk, of dat is gewoon niet de bedoeling van de metafysica. Dus heel traditioneel bij Aristoteles en tot en met de middeleeuwen. Is het dus letterlijk de zijnden als zijnden. To on, he on. Hè? Dat is de vaste uitspraak. Dus ieder metafysica college, dus eerstejaars, begint met deze zin. Hè? Wat is metafysica? Die bestudeert het zijnde als zijnde. Wat wil dat zeggen? Dus je kunt van alles zeggen dat het is. Dus ook bestudeert eigenlijk alles, de metafysica, ja. Voor zover dat is weet. Handig, hè? Dat is handig. Ja, dat weet ik niet. Is dat handig? Maar de vakgroep houdt zich wel ergens mee bezig. Veel met godsdienst? Godsdienst is er een... niet direct met godsdienst. Dus dat is toch meer de trein van de theologie. De metafysica dus houdt zich bezig met de laatste grond van alles, de laatste oorzaak van alles. En dat is toch heel, heel lang in ieder geval. Traditioneel is dat altijd God geweest. Dus in die zin is de metafysica ook sterk met God bezig. Dus, maar als eerste oorzaak, of anders gezegd als laatste oorzaak ook weer van alle zijnden, van alles wat is, van alle dingen. Zijn er nog levende metafysici eigenlijk? Zijn er nog levende metafysici? Nou, misschien spreek je er met eentje in dit geval. Ja. Groten bedoel ik natuurlijk. Grote metafysici, ja. Wie wordt er veel gebruikt? Metafysici, dus de laatste echt hele grote metafysicus die zich ook duidelijk zo profileerde was dus eigenlijk, en die dus nu bestudeerd was, is eigenlijk Heidegger geweest. Maar in de lijn van Heidegger wordt momenteel dus heel veel, wordt Levinas veel bestudeerd, die eigenlijk dus als vertrekpunt veel meer de ethiek heeft. Hè. Dus ook zijn metafysica, zijn werkelijkheidsbeschouwing in de ethiek wil funderen. Hè. Dus dat echt omgedraaid is traditioneel veel maar zo dat de metafysica de eerste filosofie is, van daaruit werd de rest gefundeerd. Dus ook de ethiek. Dus ook de ethiek. En nu is er dus een omdraaiing, dus die eigenlijk dus ook weer op Nietzsche teruggaat, die dus zegt, vooraf aan de vraag naar waarheid, wat waar of wat niet waar is, gaat de vraag naar wat goed en kwaad is. Dus wat zinvol is. Hè. Dus wat zinvol is, wat goed en kwaad is. En dan pas heeft het zin om überhaupt het verschil tussen waar en onwaar te maken. En dus ik bedoel, om voor waarheid te praten heeft alleen maar zin op het moment dat je het beter vindt om met ware dingen bezig te zijn dan met onware dingen. En daarom dus dat je eerst je moet afvragen wat is goed, wat doen wij hier op de wereld, bedoel, waarom leven wij überhaupt? Dit soort vragen die gaan dus bij Levinas dus vooraf aan de... Aan de vragen van aan de metafysische vragen. En het is nog wel mogelijk in het tijdperk van Deetman om daarover na te denken in Nederland. Hoe zit dat eigenlijk met de Nederlandse traditie of de beoefening op dit moment? De vakgroep in Nijmegen heeft, dus er is onlangs een rapport verschenen over filosofie in Nederland. dat, waarin de vakgroep in Nijmegen er gelukkig heel goed vanaf komt. Dus in die zin, als er tegenwoordig over geld gepraat wordt, dan zitten wij eigenlijk als vakgroep redelijk goed in Nijmegen, dus bij de metafysica. Maar ja, het hele rapport heeft tot mijn grote schrik, of tot mijn grote ontstentenis, als conclusie opgeleverd dat wat goed is in Nederland en wat dus met name gestimuleerd zou moeten worden, logica, wetenschapsfilosofie, dit soort vakken is. En dat vind ik dus zelf, gruwelijk. Het zijn dus echt hoe moet ik dat zeggen? Dat gaat verder op de Engelse traditie. Heel sterk op de Engelse traditie, ja. Wat op zich geen bezwaar is. Dus het wordt heel, heel prima werk gedaan. Er is ook hele vormen van logica die ik heel, heel boeiend vind, heel interessant vind. Maar ja, zoals al eerder gebleken is, voor mij is filosofie toch heel iets anders. Heeft het alles te maken met het dagelijks leven. Het is voor mij dus ook een manier van leven heel sterk. Dus over het leven van mezelf, van mijn tijd nadenken. Dus daarom dat ik ook, ja, mijn ideaal is nog altijd een forum. Hoe bedoel je precies? Zoals bij de Grieken. Ja, een forum, een markt, ja, op straat. Je rondwandelt, precies, ja, filosofie op straat, dus op straat, misschien een mooi groot pand, hè, midden in de stad, ja, dus waar je echt met een aantal mensen die geïnspireerd zijn, die ook geïnteresseerd zijn in onze tijd, hè, dus nogmaals, de Grieken op aan zich zou ik zeggen, interesseren ze me niet zoveel, dus ze interesseren me voor zover ze mij een andere kijk op mijn eigen tijd geven. Dus ik zou dus echt voor zijn. Ik bedoel, het moet over onze tijd gaan, over leven in onze tijd. En ja, ik vind, als er iets levenloos is, dan is het de universiteit wel. Dus het is heel moeilijk. Tuurlijk, er lopen een aantal mensen rond die ik heel aardig vind. Die ik ook heel inspirerend vind. Wie zijn dat hier? Hier in Nijmegen. Dus iemand waar ik dus veel van geleerd heb. Waar ik dus ook door wie ik met onder andere in contact ben gekomen met Bonaventura Plotinus is Peperzak. Professor Peperzak. Dus waarbij ik afstudeer. Die zelf ook Franciscaan is. Dus vanuit zijn eigen zijn religieuze leven ook dus heel sterk betrokken is op die traditie van Bonaventura, die dus daar ook over ook een bepaald vuur wist over te dragen. Dus ik vond hem hierover ook eigenlijk veel leuker dan, hij is Hegel-deskundig, hij doet dus ook veel met Hegel. Ik vond hem dus over Bonaventura, omdat het veel meer leefde, dus veel nauwer aansloot bij zijn eigen leven. Ja, vond ik dat toch een hele dimensie extra hebben. Bij Hegel, ja, dan mis ik dat toch wel enigszins. Hegel lezen is natuurlijk arbeid, ja, tuurlijk. En droom ik om te studeren. Liever van in een Mercedes over de Duitse autobahn scheuren dan om te arbeiden. Ja, en bij Mercedes denk ik dus sinds de zomer aan Kassel, dus de grote Documenta die daar gehouden werd dit jaar. Die dus wat mij betreft helemaal een thema, teken van Mercedes en de moderniteit stond. Je kwam daar binnen en de eerste kunstwerk waar je tegenop liep was dus een van Haken. Die dus uiteenzette wat Mercedes, de betrokkenheid van Mercedes en de Deutsche Bank bij... Bij Zuid-Afrika, dus het was in die zin een heel moralistisch werk dat voor jou dacht dat uitlegde hoe wat Mercedes doet. Maar na dus 2 dagen een fantastische tentoonstelling gezien te hebben, dus rondgelopen te hebben, dus kwamen we op het einde van de tweede dag dus in het andere gebouw, dus helemaal rondlopen kwamen en daar stond daar op een heel grote ronddraaiende schijf een metaliek blauwe Mercedes 300D coupé, dus waar je echt van denkt van nou, hier is alle verlangen van de moderne tijd in gecomprimeerd. Het is echt de gepolijste perfectie, hè. Je ziet de windtunnels, hoe die voor hem geslepen hebben, dus ja, het eerste wat ik deed is de eerste fantasie die bij me opkwam is kijken of er een sleuteltje opstak om zo die deur uit te rijden en met hem weg te scheuren, dus dat was echt schitterend. Maar verder dus, en dat maakt het dus maar eens meer qua denken weer heel spannend, dus die spanning, hè, die je voelde. Enerzijds denk je, ja, maar Mercedes is een klote bedrijf. Ze doen inderdaad dingen die niet kunnen. Aan de andere kant, als je zo'n Mercedes ziet, dan zou je bijna je ziel verkopen, hè, voor een Mercedes. In die zin heb ik ook gezegd van, nou, als Goethe nog eens een Faust moest schrijven, dan zou die omgekocht worden, niet met een mooie vrouw, maar met zo'n Mercedes. Ja, dus de Mercedes als de heilige koe van deze tijd. Ja, en het was echt... Maar het was fantastisch, daartussenin zaten heel veel elementen, ook die ik zo net al aangestipt heb van deze tijd. Bijvoorbeeld dus een aantal ruimtes, er werd veel met ruimtes gewerkt, die dus een heel sterke mystieke lading, mystieke sfeer hadden, maar toch ook heel modern waren tegelijk. Bijvoorbeeld één ruimte, die was verder helemaal donker, er stond een heel groot marmeren blok in, als een soort altaar, en daarop werden dus vluchtroutes van vliegtuigen geprojecteerd, zodat je dus echt het idee kreeg van een commandobunker die tegelijk een soort heilige plaats was. Dus die combinatie heel sterk. Andere plaatsen is een heel sterke combinatie tussen 2 grafstenen en daarvoor dus van die letters die zo over zo'n scherm lopen. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen, maar van die tekst die zo geschreven wordt en aan de andere kant weer uit beeld loopt. Dus ook weer een hele donkere, bijna een ruimte als een kapel of een crypte van een kerk. En daarin die hele felle, felge rood en groene lichtbakken. Die daarvoor instonden. Dus hier heel sterk zo'n mystiek element. Dan het kunstwerk Roma. Dus een vreselijk mooie ruimte. Dus helemaal van het rood wat je op oude huizen ziet. Dus wat donkerrood, maar wat dat wit zo'n beetje doorheen begint te komen. Fresco-achtig. Dus daarin een heleboel video's waarin stromend water niet gesymboliseerd. Er was op die video's en door ze achter elkaar te zetten kreeg je een soort idee van een beek en een lopende band die ratelend dus steeds een steen uit dat water haalde en hem omhoog voerde in plaats van andersom. Het was dus niet iets wat in dat water gegooid werd, maar hij haalde er iets uit omhoog. En verder dus, wat heel mooi was van het werk, het rook echt. Het rook naar cement en beton. De herrie van die ratelende lopende band, die was echt oorverdovend. Dus het is echt een kunstwerk waar je helemaal in stond en dat je helemaal onderging en helemaal meemaakt. Verder was het dus donker, alleen een beetje die rode wanden verlicht, zodat er een wat rood schemerig licht was. Dus dat was echt schitterend. Maar ook een heleboel andere kunstwerken die toch heel nauw voor mij bij deze tijd aansluiten. Wat heel veel gebruikt wordt is een soort fragmentatietechniek. Hè? Dat je niet meer 1 schilderij hebt, maar dat schilderijen uit bepaalde onderdelen opgebouwd worden. Zodat je dus dingen kunt uitvergroten. Dat iemand een schilderij maakt en door ze op een aparte doek in dat schilderij een bepaald fragment te schilderen, krijg je bijna het idee van een close-up in een totaalbeeld, zodat je een soort vermenging krijgt van een videotechnieken met schilderen en ook striptechnieken met schilderijen. Ja, een van de mooiste dingen die er stonden was natuurlijk de zombie van Longo. Dat was echt, ja, zeker voor iedereen die Robocop gezien heeft, echt een schitterend kunstwerk. Ook iemand die zijn pistool letterlijk in het vlees van zijn been opbergt, die een lans aan zijn eigen hart zet met aan de ene kant de Amerikaanse vlag. Diezelfde vlag is dus van de andere kant de Russische vlag. Eén poot is echt een mensachtig been en de andere is echt de poot van een draak. Een kop met twee bekken. Met twee muilen moet ik zeggen. Verder, wat had hij nog meer? Uit zijn hart komt een hand. Die enerzijds iets heel verlangens heeft van grijp mij. En anderzijds echt een klauw is. Die als je hem pakt ook onmiddellijk je eigen hand afscheurt. Zijn lijf was helemaal dus een schaamhaar uit allemaal vliegjes. Uit insectjes, koperen insectjes opgebouwd. Zijn borst uit soldaatjes. Dus echt van die tinnen soldaatjes verkoperd en die dus allemaal in elkaar gezet. Dat was echt een magistraal beeld. Verder had hij de Samurai Overdrive hangen. Dat was dus een hele grote basgitaar met daarin het silhouet van een samurai en daarachter dus een van glas groene stralen erachter gemaakt, zodat je echt dus het idee van snelheid, muziek en Japanse dansvechten bij elkaar had. Duitsland, dat moet ook bijna in deze tijd over Auschwitz, over de concentratiekampen gaan. Dus er waren ook wel een aantal werken die daar op ingingen, op doorgingen. Bijvoorbeeld heel indrukwekkend vond ik het werk van Morris, die dus foto's van de concentratiekampen op offsetplaten gedrukt had en die vervolgens overgeschilderd had. Dus met kleuren die hele platen weggeschilderd. En daardoor kwamen dus hele bekende foto's van Auschwitz, van die lijken die dus echt door de bergen opgestapeld liggen. Van die uitgemergelde, ja, waar je nauwelijks nog aan ziet dat het mensen zijn. En deze overgeschilderde foto's, die had hij dus omgeven met hele grote lijsten. Dus lijsten die eigenlijk nog belangrijker zijn, of die echt, ja, bijna belangrijker waren dan het kunstwerk. Dus en dan een omlijsting van botten, tandwielen, foetussen, handen, penissen. Dus het is een lijst die echt dus bijna schilderij naar de achtergrond drukte. Was echt heel... Ja, dat is heel, heel indrukwekkend, die drie werken die van hem daar hingen. Een ander werk, veel besproken werk, is het videokunstwerk van Jean-Marie Lafontaine, die dus een 25 à 30 video's opgesteld had, waarop ze begeleid waarop ze dus bodybuildende mannen dus tentoonstelden, kun je wel stellen. Dus video's die dus met een klein tijdverschil de beelden weergaven van die mannen die in die toestellen met die gewichten bezig zijn. En dit begeleid met operamuziek en rare Japanse geluiden, dat weet ik niet meer. Dus die twee soorten muziek, waardoor dus die beelden ook wel wat ander effect kregen door de andere muziek. Het was vreselijk fascinerend. Ik bedoel, ook op een kunstwerk waar je een beetje, ja, bijna bang van jezelf wordt. Misschien een sterk woord, maar het is echt, ja, dat dit fascineert. Hè. Die hele mooie lichamen met die muziek eronder. Het is... Dit heeft ook heel fascistisch in die zin dat die lichamen niet meer lichamelijk zijn. Hè? Dus bijna pansers worden. Zo gestaald, zo getraind dat ze iedere zwakte, iedere... Je kunt ze bijna niet meer aanraken. Hè? Als je ze zou aanraken, dit soort gespierde lichamen is net zoiets of je een stalen plaat aanraakt. Dus dat... Maar desalniettemin geen reden om niet zelf te gaan krachttrainen. Dus deels geïnspireerd door deze video, ook deels omdat ik het al langer wilde, dat ik het alleen achter het bureau zitten toch wel te weinig vind. Dan ben ik dus nu zelf gaan krachttrainen hier op het sportcentrum van de universiteit. Ik weet er nog niet zoveel van, dus ik ben nog maar met de inleidende cursussen bezig van hoe je je houdingen in dit soort apparaten moet houden om niet echt met allerlei gescheurde rug- en buikspieren eruit te komen. Dus het is nog helemaal aan het begin. Maar op zich lijkt het me heel leuk. Het lijkt me echt leuk om ook met alle spieren bezig te zijn. Tot nu toe wel redelijk wat gesport. Hardlopen vind ik toch wel een heel prettige bezigheid. Maar nu dus toch sinds Kassel kracht trainen. En dus ook maar eens in die apparaten gaan hangen. En misschien eigen cassette recordertje mee om zelf opera muziek te draaien. En dan onze eigen kunst te maken onder het trainen. Thank you.